But I got you. So good, so good. I got you. Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 12 dzień listopada, jest piąta. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Donald Trump z Andrzejem Dudą złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości. A rocznicę odzyskania niepodległości Polacy świętowali na koncertach, marszach, piknikach czy biegach. Amerykański samolot pasażerski ostrzelany nad stolicą Haiti. 6 dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent elekt złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości. Polski przywódca spotka się z Donaldem Trumpem jeszcze przed jego styczniowym zaprzysiężeniem. Obaj politycy ustalili to w rozmowie telefonicznej, która odbyła się z inicjatywy Donalda Trumpa. Tematami były wzajemne relacje, kwestie bezpieczeństwa oraz sytuacja na Ukrainie. Amerykański prezydent elekt wieczorem rozmawiał także przez telefon z premierem Czech Petrem Fialą. Petr Fiala stwierdził, że jego rozmowa z prezydentem elektem była znakomita. Cieszę się na naszą bliską współpracę, dodał szef czeskiego rządu. Politycy wspominali pochodzącą z Czechosłowacji pierwszą żonę Donalda Trumpa, Iwanę, która zmarła przed 2 lata. Trump miał też się podzielić swoimi wspomnieniami z Pragi. Gratulując w ubiegłym tygodniu Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach, Petr Fiala zaznaczył, że wspólnym celem jest utrzymanie relacji czesko-amerykańskich na najwyższym poziomie, niezależnie od zmian w administracji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polacy świętowali rocznicę odzyskania niepodległości. Były biało-czerwone flagi, marsze, koncerty, pikniki i biegi. Punktem kulminacyjnym państwowych obchodów była uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Z okazji Święta Niepodległości defilady, apele, pokazy sprzętu wojskowego odbywały się w całej Polsce. Brali w nich udział żołnierze Wojska Polskiego, ale tak jak w Szczecinie, wojsk sojuszniczych. Nie ma defilady wojskowej bez orkiestry. W Szczecinie kapitan Piotr Flis. To nie jest tak, że my się przygotowujemy do Święta Niepodległości dzień przed. To jest ta praca przez cały rok. Patrzeć w nuty, grać, a równocześnie maszerować. Da się to połączyć i nie przewrócić? No jest to trudna sztuka, dlatego cały czas też ćwiczymy. Na pokaz sprzętu stawiła się m.in. załoga armatochaubicy Dana z Choszczna, której kierowcą jest starszy szeregowy Jacek Winiarski. To jest koło modernizacji ta Danusza. Statycznie jesteśmy na pokazie. Czyli dzisiaj Danuta pięknie wyglądać ma. Tak, ma się prezentować. Rafał Molenda, Polskie Radio. Amerykański samolot pasażerski został trafiony podczas strzelaniny, która rozgrywała się na ulicach stolicy Haiti. Maszyna ma drobne uszkodzenia, lekkie obrażenia odniósł jeden z członków załogi. Loty do Port-au-Prince przez część amerykańskich przewoźników zostały zawieszone co najmniej do czwartku. Więcej Jan Pachlowski. Linia Spirit poinformowała, że lot numer 951 z Fort Lauderdale na Florydzie do Port-au-Prince został przekierowany i wylądował w Santiago w Republice Dominikany, gdzie kontrola ujawniła dowody uszkodzeń samolotu, które były efektem strzałów. Jedna ze stewardes zgłosiła drobne obrażenia i została zbadana przez personel medyczny. Maszynę czasowo wycofano z eksploatacji. Międzynarodowe lotnisko w stolicy Haiti po tym incydencie wstrzymało działalność. Haiti jest nękane przez szeroko zakrojoną działalność gangów i chaos polityczny od prawie roku. W zeszłym miesiącu śmigłowiec ONZ został również trafiony kulami podczas lotu nad Port-au-Prince. W oddzielnym incydencie w październiku gangi ostrzelały pojazdy ambasady Stanów Zjednoczonych, co później spowodowało ewakuację 20 pracowników. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I jeszcze ważna informacja dla turystów. Dziś rozpocznie się planowany jesienny przegląd techniczny kolei linowej na Szyndzielnie. Konserwacje przechodzą także inne trasy w Beskidach. Liny nośne, łożyska i podpory, kanapy i gondole, wszystko to w trakcie obowiązkowego przeglądu jest starannie sprawdzane, a w razie konieczności wymieniane przez konserwatorów, tak aby podróżowanie koleją linową było po prostu bezpieczne. Dlatego przez kilka tygodni trasa na Szyndzielnię w Bielsku Białej będzie nieczynna. Przegląd czeka także kolej kanapową na Mosorny Groń w Zawoi. Nie wjedziemy także na Skrzyczne w Szczyrku, Dębowiec w Bielsku Białej, a w dni robocze na Czantorię. Natomiast czynna po obowiązkowym przeglądzie jest już kolej linowo-terenowa na Górze Żar. Informacje zebrał Wojciech Kocjan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A mamy o poranku, mamy dwa ostrzeżenia. To pierwsze przed marznącymi opadami, które dotyczy części województwa pomorskiego, powiaty kartuski, kościerski, starogardzki, chojnicki, człuchowski oraz części województwa kujawsko-pomorskiego, to powiaty tucholski, sępoleński, nakielski i świecki. Tutaj opady, marznące opady, więc może być ślisko. Do tego też gęsta mgła, która pojawia się w lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i województwie świętokrzyskim i obowiązuje do godziny 9. Proszę na siebie uważać. Sprawdzając temperatury, to najchłodniej obecnie jest w Zakopanem, tutaj minus 4 stopnie, a najcieplej w Świnoujściu prawie 4 stopnie, tylko że z plusikiem. Wartości dodatnie akurat w Świnoujściu, najcieplejsze miejsce w Polsce o 5.05. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kłaniamy się i witamy. Ewa Wichrowska, Radek Nałęcz z tej strony. Do szóstej jesteśmy w ramach audycji Coś mi świta z Państwem. Powoli rozpoczynamy nowy dzień. Przebudzamy się, wstajemy, rozciągamy. Dzisiaj 12 dzień listopada, 317 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 49 dni. Aureliusz, Emilian, Gabriel, Jan, Jonasz, Nila, Renata i Witold. Wszystkiego najlepszego od trójki. Crashing in into my little world, painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Wczoraj świętowaliśmy 106. rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. No i tak, faktycznie na tych centralnych, stołecznych wydarzeniach była skupiona uwaga zarówno na Marszu Niepodległości, ale też na biegu. Zresztą o tym biegu za chwilę nieco więcej, ale chciałem powiedzieć, że właściwie jak kraj długi i szeroki, no to w każdym mieście, miejscowości odbywała się jakaś uroczystość, no i właściwie cała Polska świętowała. No to teraz wróćmy już do biegu. Ponad 16 tysięcy biegaczy stanęło na starcie 34. biegu niepodległości w Warszawie. Przed głównym biegiem na 10 km odbyła się warszawska mila, czyli bieg dla dzieci. Było wesoło i kolorowo. O godzinie 11.08 uczestnicy dziesiątki odśpiewali hymn. 3 minuty później, czyli punktualnie o 11.11 wystartował biało-czerwony bieg główny. Start w tegorocznym biegu niepodległości to była realizacja umowy z synem i dziadkiem. Różne kategorie wiekowe, różna kondycja i fantastyczna atmosfera. Dziadek Andrzej kiedyś biegał maratony, syn Bartek biega ultramaratony górskie, a ja, cóż, postanowiłem i już. Razem z biegaczami i biegaczkami zgromadziliśmy się na rondzie Radosława. Rondo zgrupowania AK Radosław jest takim symbolicznym miejscem, wokół którego gromadzą się zawodnicy na starcie i na mecie. Radosław Mysłek, Fundacja Maraton Warszawski. Niemalże spod ronda Radosława startuje bieg niepodległości i pod rondem Radosława kończy się ten bieg. Tamten rok biegliśmy, atmosfera była niesamowita i spotkanie z grupą dobrych przyjaciół. To najlepsze, co można zrobić w taki dzień. I świętować niepodległość wraz z dobrą zabawą. Mnie skusiło utrzymanie tradycji. Mam nadzieję, że przez następne lata też będziemy biegać co roku. Dobra energia, dobrzy ludzie, tutaj szczytny cel. Biegniemy do wygranej, do mety. Państwo kibicują? Tak, bo córka startuje w walkie-talkie. 3, 2, 1! Pani biegnie z dzieckiem, z wózkiem? Tak, z córeczką. Myślę, że bardzo dobrze. Specjalny wózek do biegu? Jak najbardziej. Duże koło z przodu pomaga po prostu biec. Jest chyba większa moc. Jest to dla mnie też wyzwanie, bo od dłuższego czasu w sumie nie biegałam, więc mam nadzieję, że uda nam się nawet w dobrym czasie pokonać ten dystans. Pamiątkowe zdjęcia po biegu? Tak, tak, pewnie. Ja dzisiaj maszerowałam, bo jestem po wypadku. Nordic walking był robiony. A pani? Dyszka. Już kolejna dyszka. Zadowolenie, uśmiech i teraz tylko grawer. Bez grawera. Depozyt i do domu. Dzieci czekają. Dużo lepszy sposób świętowania niż chodzenie na jakieś marsze i przebiec się jest naprawdę super. Aktywność jest super i polecamy każdemu. I ja dobiegłem i pamiątkowy medal otrzymałem. Mówił, aż namówił, to może w przyszłym roku ja wystartuję. Jacek Frenzel z jednej strony może pochwalić się czasem 1 godzina, 3 minuty i 4 sekundy, a z drugiej strony przygotował właśnie ten materiał i podzielił się swoimi doświadczeniami. Gratulacje. Przypominamy, że to nie jeden jedyny trójkowy biegacz, również Aleksandra Dobieszewska, której zresztą materiał pojawi się jeszcze w tej godzinie, wzięła udział w biegu niepodległości i pewnie jeszcze ktoś by się znalazł z naszej redakcji, także proszę wybaczyć, że nie wymieniłem wszystkich. 13 minut po godzinie 5. Star Sailor już teraz, Poor Misguided Fool. We'll be right back. Warto odnotować, że Polska ma 9 nowych obywateli w trakcie uroczystości z rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 106. Przypominamy, wojewoda małopolski wręczył akt nadania polskiego obywatelstwa obcokrajowcom mieszkającym w Polsce. Nowi obywatele pochodzą m.in. z Kazachstanu, Serbii, Białorusi i Ukrainy. Wśród nich jest pochodząca z Kazachstanu Thais Sheldibajewa, która do Polski przyjechała na studia architektoniczne. Po prostu zakochałam się w Krakowie i przez Kraków poczułam całą duszę polską. I zdecydowałam się za parę lat, jak skończyłam studia, że zostanę, bo czuję się naprawdę tutaj dobrze. Kiedyś wybrałam Polskę, a teraz Polska wybrała mnie. Czuję się wyróżniona. A polskie obywatelstwo otrzymał także chirurg ze szpitala w Zakopanem, Anton Danko. Dzisiaj staję się pełnoprawnym obywatelem polskim, bardzo się cieszę. No i jest dla mnie to wielkim zaszczytem, a szczególnie przez to, że wręczenie tego obywatelstwa odbyło się w tak ważnym dniu, w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. I to wspomnienie oczywiście zostaje na całe życie. O obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w Polsce dłużej niż 5 lat. No i piękne te słowa wypowiedziane przez nowych obywateli Rzeczypospolitej. Prawda? 18 minut po godzinie 5. No to teraz Pablo Pavo i ludziki Przetańczone Serca. Do tego tańca zapraszamy porannego. To można połączyć też z gimnastyką. Coś mi świta w Trójce. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji Kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. No jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serca stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Pablo, Paweł i Ludziki. 22 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Największy rogal na świecie sprzedany. Proszę sobie wyobrazić, w Poznaniu 11 listopada odbyło się tradycyjne świętowanie imienin ulicy Święty Marcin. Jednym z najbardziej takich, czy bardziej nietuzinkowych, o, ciężko się zdecydować, bo to robi wrażenie, wydarzeń było przekazanie 5-kilogramowego rogala wylicytowanego w tym roku na kwotę 1400 zł. Dochód z licytacji wsparł Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Centrum miasta tętniło życie i oferowało mnóstwo atrakcji, od warsztatów rękodzieła i pokazów polskich filmów po targ staroci, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, i zarówno mieszkańcy, jak i turyści są zgodni. Trudno o lepszy dzień na wizytę w stolicy Wielkopolski. Państwo pierwszy raz? Czy ja tak? Ja nie. Studiuję w Poznaniu, więc już tak. Zaprosiłaś rodziców, tak? Tak, tak. Dokładnie tak. Świętujemy razem. Rozumiem, że to specjalna okazja, żeby przyjechać właśnie tak, na 11. Dokładnie tak. Tu mamy symbol narodowy. Jest kotylion. Jest tu też. A próbowała pani rogali? Tak, już jedliśmy po jednego, bardzo dobry. Sprostaliśmy oczekiwaniom turystki. No, super. Jeżeli ktoś się nie załapał w tym roku, no to za rok warto odwiedzić Poznań. A przepytywał Szymon Majchrzak. Napotkane osoby, które zdecydowały się właśnie świętować ten dzień w stolicy Wielkiej Polski. 23 minuty po godzinie 5. School, I thought we were real cool. Gotta dance like a fool. Gotta Real Wild Child i Iggy Pop, a teraz już Golden Life i Helikopter, a po godzinie 7 dzisiaj w porannym zapraszamy do Trójki. Rozmowa o tym, że już należy, że już najwyższy czas wymienić opony z letnich na zimowe, zresztą rano. Jest silisko na drogach. Szczegóły prognozy pogody przedstawimy po skrócie serwisu Trójki. Coś mi pokręciło głowę, czuję w sobie dziwny stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje wciąż. Nie wiem co kręci mną, kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Wyraźnie każde słowo, nawet szef. Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty wola, żyje łaty dela. Ile kasa nowa, łyny kapy, lewe była. I łany wola, żyje łany dis. Łany latina, latina na dyn. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam. Golden Life i Helikopter na krótko przed 5.30. No właśnie, 5.30 to czas serwisu Trójki, skrótu serwisu. W studiu jest już Krzysztof Zyblewski, który przedstawi te najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. Jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem na prezydenta Donald Trump spotka się z Andrzejem Dudą. Obaj ustolili to podczas rozmowy telefonicznej, która odbyła się z inicjatywy Donalda Trumpa 6 dni po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania mają być poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i sytuacji na Ukrainie. 70 zatrzymanych, ponad 160 interwencji, 94 osoby miały przy sobie materiały pirotechniczne. Komenda Stołeczna Policji wstępnie podsumowała obchody Święta Niepodległości. Bezpieczeństwa na ulicach Warszawy pilnowało 8 tysięcy policjantów. Jak poinformował komendant Dariusz Walichnowski, Marsz Niepodległości przebiegł bezpiecznie, nie doszło do żadnych poważnych incydentów. Holandia wprowadzi 9 grudnia kontrole graniczne. To jeden z elementów zaostrzonej polityki azylowej. Holenderski rząd chce w ten sposób zwalczać przemyt ludzi i nielegalną migrację. Kontrole na granicach mają być prowadzone przez 6 miesięcy. Zatrzymywane będą m.in. osoby, którym w Holandii nie przysługuje azyl, bo wcześniej poprosiły o niego w innym kraju. Pełny serwis Trójki o 6. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie całkowite, jedynie na zachodzie możliwe przejaśnienia, a na krańcach południowych większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na południu i zachodzie, mgły, które ograniczać będą widzialność początkowo do 100 metrów, lokalnie osadzające szać i powodujące to, że jest ślisko na drogach. Miejscami także opady, mrzawki, a na północy kraju także deszczu.

Otwierając konferencję, prezydent Czech Petr Pavel nazwał rosyjską inwazję na Ukrainę punktem zwrotnym w ogólnoświatowym kontekście i wezwał do zwiększenia wydatków na obronność. Wojna na Ukrainie przypomina nam o pilnej potrzebie przystosowania się do nowej i złożonej rzeczywistości. Naszym priorytetem powinno być wzmacnianie wschodniej flanki NATO jako ważnej linii obrony i odstraszania w czasach zwiększonego zagrożenia. A żyjemy w momencie, gdy zagrożenia nie są ani statyczne, ani przewidywalne. Musimy być lepiej przygotowani na ich hybrydowy charakter. Aby chronić naszych wartości i naszego bezpieczeństwa, Europa musi więcej i lepiej inwestować w obronę. 2% PKB po prostu nie wystarczy. O kosztach bezpieczeństwa mówił w Pradze także minister obrony Estonii Hanno Pevkur. 23 kraje NATO inwestują powyżej 2% w swoją obronę. To dobrze, że jest to większa liczba niż jeszcze przed rokiem, ale czy to wystarczy? Nie. Gdy weźmiemy pod uwagę ostatnie ćwierć wieku, wydatki na obronność wzrosły w Europie o 43%. W Chinach w tym samym okresie był to wzrost o 816%, a w Rosji 592%. Inwestujemy za mało w naszą obronność. Budowanie zdolności jest niemożliwe bez pieniędzy. Tezy zawarte w raporcie Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych potwierdził szef sztabu generalnego czeskiej armii Karel Řehka. Dla naszej armii największym wyzwaniem są kadry. Nie chodzi tylko o zawodowe wojsko, ale również rezerwy i gotowość zwykłych obywateli do walki i obrony kraju. Prawie 20 lat temu znieśliśmy obowiązkową służbę wojskową. Tak należało wtedy zrobić. Była to konieczna, a zarazem politycznie popularna decyzja. Tyle, że nikt nie pomyślał o budowaniu rezerw. Przedstawiono narrację o tym, że będziemy inwestować w małą, profesjonalną armię, która zrobi za nas wszystko. Nie powiedziano ludziom, że w przypadku kryzysu każdy będzie musiał odegrać jakąś rolę w systemie obrony. Przypominanie o tym dzisiaj jest niepopularne, ale to jedno z wielkich wyzwań. Bardziej optymistycznie zabrzmiały słowa szefa Komitetu Wojskowego NATO Roba Bauera. Kto, jeśli nie sojusz, ma sobie poradzić z wyzwaniami, mówił w Pradze. NATO ma obecnie 500 tysięcy żołnierzy w stanie wysokiej gotowości. Powołaliśmy sojusznicze siły reagowania. Sojusznicy zwiększają swoje zdolności. Nasz przekaz jest jasny. NATO jest silniejsze i bardziej gotowe niż kiedykolwiek. Jednak odpowiedzialność za wolność nie spoczywa wyłącznie na barkach żołnierzy. Jak widzimy na Ukrainie, wojna dotyczy całego społeczeństwa. Dlatego sprawą ogólnospołeczną jest też zapobieganie wojnie. Nie tylko nasze przemysły zbrojeniowe, ale całe gospodarki muszą sobie uświadomić, że pokój nie jest już oczywistością. Wojsko może wygrywać bitwy, ale to gospodarki wygrywają wojny. Podsumował szef Komitetu Wojskowego NATO Rob Bauer. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. A na trójkowym zegarze za 21 minut 6. Manic Street Preachers już teraz. all. So much for implications, so much for the decline. Manic Street Preachers już za nami, za 17 minut szósta. No to jeszcze wracamy do kalendarium, bo ważna data. 20 lat temu, 12 listopada w 2004 roku, zmarł Stanisław Skalski, pilot, uczestnik wojny obronnej w 1939 roku, bohater bitwy o Anglię, absolwent słynnej szkoły Orląt, czyli szkoły podchorążych lotnictwa w Dęblinie. Uzyskał w czasie II wojny światowej największą liczbę zestrzeleń wśród polskich pilotów. Oficjalnie zaliczono mu zestrzelenie 18 samolotów oraz prawdopodobnie zestrzelenie dwóch. A w archiwalnej audycji Polskiego Radia w 1969 roku Stanisław Skalski opowiadał o starciach lotnictwa polskiego z niemieckim najeźdźcą. Właściwie to była, powiedziałbym, walka partyzancka. Nie operowaliśmy, użyję tego słowa, z lotnisk podstawowych, z baz, a ze ściernik, z lądowisk, więc w trudnych bardzo warunkach. Poza tym czasami pilot musiał nie tylko latać, walczyć, ale obsługiwać swój własny samolot, bo kolumny mechaników, prawda, które posuwały się rzutem kołowym, prawda, nie nadążały nas po prostu uchwycić w czasie akcji. Ta sytuacja była niespotykana dla żadnego lotnictwa, które walczyło w II wojnie światowej. Po klęsce wrześniowej Stanisław Skalski przedostał się do Francji, a w styczniu 1940 roku został skierowany do Wielkiej Brytanii. O jednym ze swoich lotów w bitwie o Anglii opowiadał po latach na antenie Polskiego Radia. Widziałem tylko, jak ten Dornier 17 wpadł w chmury. Przelecialiśmy pierwszą warstwę chmur. Zobaczyłem go pod sobą w dalszym ciągu. Przebiłem drugą warstwę chmur, tych kumulusów, i zobaczyłem, kiedy szedł w dalszym ciągu pionowo do ziemi i pionowo doszedł do samej ziemi i tutaj na południu, gdzieś w rejonie Canterbury, prawda, uderzył w ziemię. Stanisław Skalski znalazł się w grupie ponad 40 pilotów, którzy zdobyli tytuł asa lotnictwa myśliwskiego za zestrzelenie co najmniej 5 samolotów wroga. Przyczynił się również do uszkodzenia kilku innych maszyn. Sam był dwukrotnie strącony, jak wspomniał. Cudem uniknął śmierci w 1985 roku w jednym z wywiadów. Również w czasie wywiadu udzielonego Polskiemu Radiu powiedział, że nie czuje się bohaterem. Po prostu to był nasz obowiązek spełnienia w stosunku do kraju, do ojczyzny. Ja nie lubię, jak mnie ktoś chwali, kadzi w cudzysłowie. Wolę, jak ktoś mnie atakuje, to ja wtedy mogę się bronić. A jak ktoś mi mówi, że ty taki jesteś ładny, no to co ja mogę dorzucić? Ja się w ogóle nie czuję jako bohater. To jest dla mnie obce zupełnie. Po powrocie do kraju w czasach stalinowskich był torturowany przez bezpiekę, skazany na śmierć w sfingowanym procesie, przesiedział w komunistycznym więzieniu 8 lat, a w czasach późniejszych zajmował się m.in. działalnością społeczną, był m.in. sekretarzem generalnym Aeroklubu PRL, wszedł w skład Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, a w 1975 roku był sygnatariuszem listu 59. W latach 80. zaangażował się w działalność Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, a po 89 roku dwukrotnie bezskutecznie kandydował do Sejmu. Zmarł w 2004 roku, został pochowany na wojskowych powązkach w Warszawie. Teraz za 14 minut szósta, coś mi świta w Trójce. I've been feeling it since 1966. Might have had your fill, but I feel it. exchange lovers and abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Portugal The Man, Feel It Still pomaga obudzić się we wtorek. A w Polsce pojawiła się nowa moda na jedzenie muchomorów i o tym warto powiedzieć i przestrzec przede wszystkim. Niektórzy wierzą, że suszenie tych trujących grzybów pomoże im w leczeniu różnych chorób. Specjaliści, tacy jak farmaceuci, biolodzy i lekarze, ostrzegają jednak przed takim postępowaniem, apelując, by unikać tego niebezpiecznego zachowania. Mamy już decyzję zespołu doradczego Ministerstwa Zdrowia w sprawie sprzedaży suszu z muchomorów w internecie, ale od początku. Hej, hej, witajcie. Moim odkryciem ostatnich lat, jeśli chodzi o substancje prozdrowotne, są muchomory czerwone. W mediach pojawiło się bardzo dużo artykułów i filmów dotyczących prozdrowotnych właściwości muchomorów. Krążą nawet pogłoski, że muchomory mogą wręcz wyleczyć raka. Przede wszystkim jednak spożywanie muchomorów jest bardzo niebezpieczne. Z tego powodu zostało zorganizowane specjalne posiedzenie przy Ministerstwie Zdrowia. Znamy już konkluzje specjalistów w sprawie substancji zawartych w muchomorach. Muscymol oraz kwas ibotenowy, dwie substancje odpowiedzialne za działanie na środkowy układ nerwowy zawarte w muchomorze czerwonym. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Zostały podczas posiedzenia zespołu do spraw oceny ryzyka dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych uznane jako substancje stwarzające zagrożenie dla zdrowia. Generalnie owocniki muchomora czerwonego mogą zawierać bardzo różne stężenie tych substancji. Sebastian Piskorski, Polskie Towarzystwo Mykologiczne. Tak naprawdę, to co jest w tym wszystkim najważniejsze, nigdy nie wiemy, spożywając owocnik takiego muchomora, ile tej substancji w tym owocniku się znajduje. Trzeba również brać pod uwagę to, że muchomory wytwarzają owocniki w bardzo różnych miejscach, w różnych warunkach glebowych, o różnych temperaturach, gdzie ta mieszanka substancji, które w nich są zawarte, może być bardzo, bardzo w różnych proporcjach. Dlatego absolutnie należy uważać ze spożywaniem tego typu grzybów, które mogą potencjalnie wywoływać zatrucia w naszym organizmie. Ruch jest teraz po stronie ministra zdrowia, który może dokonać na podstawie tej uchwały zmiany w rozporządzeniu dotyczącym nowych substancji psychoaktywnych. Jeżeli podejmie taką decyzję, to obrót zawierającymi te substancje produktami będzie ścigany na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, więc organa ścigania będą mogły takie sprawy podejmować. Przypominamy, pojawiła się nowa moda na jedzenie muchomorów, a specjaliści ostrzegają przed takim postępowaniem. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Teraz za 8,5 minuty godzina 6. No to gramy w takim razie Igo i Wiatr. Coś mi świta w Trójce, to Igo i Wiatr już za nami. Jeszcze jeden polski akcent w naszej playliście. O, nie boję się tego słowa, o układzie utworów, który jeszcze przed godziną 6 się pojawił. Morciba też się szykuje, a po godzinie 6 oczywiście zapraszamy do Trójki. Wydanie poranne i Robert Grzędowski. Dzisiaj między innymi o tym, czy już, to nie będzie zasadne pytanie. Myślę, że już wymienić należy opony letnie na zimowe, ale coraz częściej słychać głosy, że lepiej kupić opony całoroczne, wielosezonowe i tym samym zaoszczędzić na dwukrotnych w roku wymianach. Czy to dobry pomysł? Dla kogo? Czy lepiej jednak trzymać się tego podziału, że jak jest lato, to opona letnia, jak jest zima, to zimowa? Pojawi się gość w studiu, Maciej Brzeziński, czyli dziennikarz motoryzacyjny Autoświat, który odpowie na Państwa pytania, również na pytania Roberta, który poprowadzi program dzisiaj po godzinie 6. Myślę, że warto posłuchać, no bo muszę przyznać, że sam już toczyłem takie rozmowy, czy wielosezonowe, czy jednak letnie, zimowe. A to jest ciekawa kwestia, także jeden z tych tematów na pewno po godzinie 6 się pojawi i tradycyjnie zachęcamy do udziału 2, 2 i 7 3. W każdej sprawie można się kontaktować. No i jeszcze zaproszenie, Krzysztof Bosak, Konfederacja, dzisiaj 8:13 w rozmowie politycznej w Trójce. Zapraszamy w imieniu Renaty Grochal. Dziękujemy za dzisiaj. Ewa Wichrowska program realizowała, ale też na stanowisku pojawił się Maciej Załęcki, który zostanie z Państwem. Radek Nałęcz, dziękuję, do jutra. Słyszymy się. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.